digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Egy Cambridge-i kutató arra a következtetésre jutott, hogy sokkal nagyobb biztonságban lennének az adataink, ha nem választhatnánk meg saját magunknak a jelszavakat. Átvizsgáltak ugyanis a Yahoo-ban 70 millió felhasználó fiókját, fióknának a jelszavát, és úgy találták, hogy a legtöbb esetben egy átlagos jelszó kitalálásához mindössze 1000-szer kell próbálkoznunk, tehát a postafiókok aránya könnyen feltörhetők, és azt javasolta, hogy mivel a telefonszámokat manapság már nem kell fejben tartanunk, a mobiltelefonban ugye benne van minden, ott tárolgatjuk, ezért biztosan meg tudnánk jegyezni egy 9-egyű számot jelszóként, tehát véletlenszerű számokkal nagyobb lenne a biztonság. Mit szóltok ehhez az új password választási filozófiához? Én biztos meg tudnék egy darab 9 számjegyű számot jegyezni, az még menne, de hogy már 10 menne, abban nem vagyok biztos. Ha meg egy megvan, akkor azt megint csak körbe. Ha meg ugyanazt az egyet használom, akkor meg megint nem jutottunk előrébb sokkal. Tehát én abban biztos vagyok, hogy az a rendszergazda, aki például nálunk dolgozott, és egy azt hiszem 66 karakterből álló véletlenszerűen generált jelsorozatot használt jelszónak, amit ő megjegyzett, tehát felkeltő jel, hashmark, 2 aláhúzás, B, hát vannak ilyen szent őrültek. Nekem megvan az a 8-10-15 standard jelszavam, amit megbírtam jegyezni, és ezeket próbálom rotálni gyakorlatilag. Hát nem tudom, hogy ez mennyire sikeres, vagy mennyire nem. Biztos, hogy nem annyira biztonságos, mint megjegyezni 10 darab 9 számjegyű számot, de hát ennyire telik az agyi kapacitásból. És ti egyébként felszoktátok írni a passwordjeiteket? Vagy papírosan? Hogy tároljátok? Már böngésző megjegyzi. Hát általában igen. Igen, vagy pedig az ember használ valamilyen password management rendszert, és akkor abban jegyzi ezeket a passwordöket. Hát meg generáltunk úgy is jelszavakat, hogy tényleg kitálunk valami mondjuk egy olyan egyszerű dolgot, hogy valami értelmes szó, ami közé berakjuk a weboldalnak valami jellegzetességre, és akkor mindig tudom, hogy ezen a weboldalon az lesz a jelszava, hogy az egyik szó weboldalon, a másik hogy szó. Kombinálni az előző módszert valahogy. Egyébként azt mondja a kutató, hogy a nemzeti csoportok közül mindegyikben az emberek 0,14%-ának volt pontosan ugyanaz a jelszava. Tehát ilyen nemzeti ünnepek, meg... Hát meg az ABC 1-2-3, meg az 1-2-3-4-5-6, meg ez ebből az űrgolyók című film a legjobb példa, amikor nyitják ki a légpajzsot, és ugye kérdezik, hogy mi a jelszó, és mondják, hogy 1, 2, 3, 4. Hát ki használ ilyen hülye jelszót, és mindenki jelentkezik, hogy hát én. Hírszi Porkák a Los Angelesben megrendezett E3 kiállításról, hírek a játékokról, Dragon Győrtől. Mindenki egy irányba halad, csak másképp. Aztán Borek András beszámol arról, hogy megjelenik a Steam Linuxon. Folytatjuk a Commodore zenei sorozatunkat, a Dánok zenekaráról én már másodszor beszél Spányi Balázs. A második lemez zseniális és nagyon bátor feldolgozásokkal. Végül Kevin bemutatja hangszerén az additív szintézést, és mutat néhány jó példát is a hangzás felhasználására. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot. Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Spányik Balázs, alias DJ Chapman, a C64-es világ rajongója. Jó estét. Kevin, azaz Fine Cut Buddy, zeneszerző és DJ. Sziasztok. Borek András, mérnök úr, a nyílt forráskód forrása. Jó estét. Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor vagyok, alias Netistó. Üdvözlünk mindenkit. Hagyományosan Los Angelesben rendezik meg az E3 kiállítás, bár 2007-ben kivételesen Santa Monicában volt, amely a számítógépes és videójátékok alig hanem legnagyobb seregszemléje a világon. Hírsziporka mesterünk Dragon György régóta követi az E3-at és szállítja híreket a játékok világából. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy Santa Monica gyakorlatilag Los Angeles elővárosa, tehát olyan nagyon messzire nem kellett menni. Ez soroksári kellett. Santa Monicában rendezték az E3-at, néhányszor én is részt vettem a show-n személyesen, mostanában inkább a fiatalabbak és ezt jobban erővel bíró emberek mennek, hál' Istennek, és nem nekem kell. Így itthonról sokkal szélesebb perspektívában lehet látni, hogy mi is történik gyakorlatilag ezen a show-n. Ebben az évben vártunk nagy bejelentést, de nem volt egy sem. Gyakorlatilag ilyen kisebb dolgok voltak, kisebb érdekességek. Ebből azt szeretném kiemelni, hogy van egy trend, amire nagyon kevesen figyeltek fel, még a nemzetközi sajtó sem, és ez az a trend, amit érdemes megemlíteni. Két rövid hír volt, az egyik az, hogy a Gaikai nevű ilyen game streaming, tehát ilyen játéksugárzó cég, eredetileg azt pletykálták, hogy a Sony-val fog megállapodni, de nem, ez nem jelentették be, hanem ehhez képest a Samsunggal állapodott meg, hogy a Samsungnak az ilyen okos smart TV rendszereiben ettől kezdve a 7000-es szisztémától kezdve minden Samsung TV fogja tudni ezt a bizonyos Gaikai adást venni, és ezekhez mindösszesen egy csatlakoztatható joypad vagy egy joystickkel, és ettől kezdve minden Samsung TV-n úgy tudunk majd játszani a Gaikai-on sugárzott játékokkal, mintha lenne egy játékkonzolunk, vagy egy PC-nk, vagy bármi másunk. Ez még önmagában is egy elég nagy dolog, de másnap jött a következő bejelentés, kedves nézőink, az OnLive nevű szintén játéksugárzó rendszer megállapodott az LG-vel, hogy az LG következő kategóriájú Google TV-t kezelő okos televízió sorozatában ettől kezdve az OnLive rendszert lehet majd natív módon fogni. Mindehhez az OnLive-nak csak a joypadja kell, tehát nem kell hozzá maga az kis set-top box, meg semmi más, és ettől kezdve mindenki játszhat mindenféle játékkal, aki a LG televízióval, azzal a típussal rendelkezik. Tehát úgy tűnik, bocsánat, hogy a televíziók versenyében most Dél-Korea elhúz Japántól? Itt nem csak arról van szó, hogy a televíziók versenyében, hanem arról is van szó, hogy a konzolok versenyében. Tehát gyakorlatilag a játék maga nem kell, hogy egy különálló eszközön fusson. Tehát nem kell nekem venni egy külön hardvert, nem kell nekem oda tenni egy külön cuccot a televízió mellé, vagy alá, vagy mögé, hanem maga a televízió lesz egyben a tévé, amin nézem a filmet, és egyben a játék központom is, a játék konzolom is. Több millió előfizetője van ezeknek a rendszereknek, természetesen ez még nem jelenti azt, hogy holnaptól kezdve elsöprik az egész játékvilágot, és csak ez lesz mindenhol a domináns dolog, de az tény, hogy ez a két megállapodás is azt jelzi, hogy bizony-bizony ezek a szolgáltatások, ezek a game streaming dolgok, mint a Gaikai vagy az OnLive, most már gyakorlatilag egy rossz hasonlattal éve már a Spice-ban vannak, tehát bármikor megérkezhetnek bármelyik televízió óra a jövőben. Most egyenlőre még ugye ehhez fejlesztés kell, de én el tudom képzelni, hogy néhány éven belül bármelyik tévét tudni fogja ezt. Azzal nem lesz gond, hogy azért tévét ritkábban cserélünk, mint konzolokat? Szerintem egy következő generációs tévévásárlásnál, amikor ez már benne van a tévében, egyszerűen meg se fogod kérdezni, hogy jó napot kívánok, olyan tévét szeretnék venni, ami ezt tudja, mert tudni fogja. Hát igen, csak két év múlva már lassú lesz, meg sokkal jobb konzolokat lehet venni, nem? Tehát így vagy game streamingnek teljesen mindegy. Ott a televízió az gyakorlatilag csak a megjelenítő eszköz. Itt a game streamingben az a lényeg, hogy maga a hálózat, amin jönnek az adatok, az megfelelően gyors legyen. Léven a játék az egy távoli felhőben levő szerveren fut, neked csak a képet küldi rendszeresen. Értem, a dolog. Hittem, hogy... Tehát édes mindegy, hogy milyen tévéd van idézőjelbe téve, hogyha képes 25 vagy 30 FPS-t megjeleníteni, attól kezdve bármilyen gyártmány lehet. A másik érdekesség az volt, hogy már beszéltünk itt a műsorban a Wii U-ról, amelyik a Nintendo Wii konzolját fogja majd leváltani. Lévén nagyon okosan úgy találták ki, hogy a régi Wii-vel abszolút kompatibilis, tehát a játékokat is lejátsza, a perifériákat is felismeri és használja. És most bemutatták játék közben is ezt a konzolt, és nagyon érdekes módszereket mutattak be, ugyanis feltalálták az úgynevezett aszimmetrikus gaminget, ez a hivatalos neve. Ennek az a lényege, hogy mivel a Wii U-nak egy ilyen tablet-szerű kontrollere van, ami érintésérzékeny is, meg rajta vannak a klasszikus nyomogombok, meg a klasszikus ilyen irányítógombok is, viszont kezeli a klasszikus irányítókat, ami nincs érintőképernyő, ezért például elképzelhetők olyan játékok, mutattak is egy példát, amikor egy labirintusban öten játszottak egyszerre, egy valaki volt a érintőképernyős játékeszköze, gamepadnek hívják, csak hogy egyszerű legyen összekeverni bármivel, a többi négy pedig a klasszikussal, ami nincs képernyő, és aki a képernyővel volt, ő volt a szellem, ő mindenkit látott a labirintusban, őt senki nem látta, viszont négyen meg tudtak kommunikálni egymással, és össze tudtak csapatként dolgozni, és az volt a feladat, hogy aki rávilágít először egy zseblámpával a szellemre, akkor ők nyernek, ha a szellem megeszi őket, akkor a szellem nyer. És van egy másik nagyon izgalmas felhasználási területe, hogy képes vagy a játékokat tovább játszani akkor is, ha a televízió mondjuk apuci a foci meccset akarja nézni. Tehát máriózol a tévéden, és egyszer csak azt mondja apa, hogy na jó, jön a meccset, nézem, átkapcsol, neked csak egy gombot kell megnyomni, és attól kezdve a kontrollerednek a képernyőjére átjön a játék, és ott játszol vele tovább. És amikor apuci megunta, megnyomod a gombot, visszamegy a televízió képernyőjére, és ott lehet folytatni. Illetve van arra lehetőség, hogy mást láthassa a képernyődön, és mást láthassa a kontrollereden. Nagyon jó példát mutattak rá egy ilyen lövöldözős játéknál, hogy le kellett valakit lőni messziről, és a sima képernyőn megkerested az illetőt, a nagy tévéképernyőn, és utána a kontrollernek a kis képernyőjével tudtál zoomolni rá ilyen mesterlövész üzemmódba, tehát egy ilyen alternate reality, egy ilyen álvalóság dolgot hoztak létre. Na most ez egy teljesen jó dolog, ami viszont nagyon tanulságos, hogy a nagy konkurensek is kitalálták ugyanezt a rendszert, kicsit másképp. Ugyanis a PlayStation gyártó Sony arra jött rá, hogy neki már van egy olyan játékgépe, PlayStation Vitának hívják, ami gyakorlatilag hasonlóakat tud, mint ez a Wii U controller a gamepad, ezért ők kitalálták a Cross Control nevű ilyen egységet, amely segítségével a Vitát, tehát ezt a kis különálló játékkonzolt úgy lehet használni, mint a Wii U-nak a gamepadjét. Tehát gyakorlatilag a 60 ezer forintos önálló játékgépet tudom gamepadként, egy ilyen játékirányítóként felhasználni. Ez eddig tök jó. Erre jött a Microsoft, aki azt mondta, hogy tehát emberek, hát minek itt különálló kontroller, hát szoftver megoldás is van a világon. Ők pedig azt találták ki, hogy az Xboxon kell futtatni egy programot, Smart Glass-nek hívják. Ennek van egy kliens programja, az iOS, Windows 8, Android, illetve Windows PC típusú gépeken, és ettől kezdve azok a gépek, a tabletek használhatóak gyakorlatilag távirányítóként, vagy külső egységként az Xboxhoz, ugyanígy, mint ahogy a Wii U-hoz a gamepad. Eddig egyébként ezek mind jó pofa dolgok, amin viszont nagyon sokat nevettünk, és nagyon aranyos volt az, hogy van ez a Kinect nevű játékirányító, azt találták ki, zseniális, fantasztikus dolog a FIFA 13 nevű foci programban, van egy olyan játékmód, Bia Pro-nak hívják, amiben te egy ugyanazt a játékost alakítod végig. Tehát nem az van, hogy ha lepasszolod a labdát, akkor egy másik játékost irányítasz, hanem egy valakit személyesítesz meg. És kitalálták azt a zseniális dolgot, hogy ha ez a játékos, mit tudom én, fölé lövi a labdát, vagy felrúgják, és nem fújja be a bíró, vagy rosszul fújják be a lest, és káromkodni kezdesz a képernyő előtt, akkor a bíró odajön, és felmutatja neked a sárga lapot. Mert a Kinect érzékelő, hogy te káromkodtál, és ezt megteszi, egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és ami még utolsóként elmondható, az a Wonderbook című PlayStation találmány, amin körülbelül órákig röhögtünk, de nem azért, mert olyan jó, hanem kínunkban. Gyakorlatilag az a lényege, hogy ez egy szintén egy ilyen alternate reality dolog, a kamera lát egy üres könyvet, és abban olyan kódok vannak, hogy hívják ezt a kódot egyébként? Hát ezek a QR kódok. Igen, tehát ilyen, olyan kódok vannak, amitől ilyen mesék életre kelnek, eddig nem is lenne ezzel baj. Elsőként J.K. Rowlingnak egy ilyen Harry Potteres történetét személyesítették meg, a dologgal csak az volt a gond, hogy a színpadra bejött egy hölgy, hogy majd ő a Ignotum Sanctotum varázslatot elmutogatja, és körülbelül 20-ra sikerült is neki, ilyen hatalmas kínó közé, pedig csak egy Z-t kellett volna a levegőbe rajzolni. Ezt a PlayStation Move kontrollerével lehet ugye a levegőbe rajzolni ilyen varázslatokat. Hát nem tudom, hogy ebből mi lesz, meg hogyan lesz. Minden esetre mi, akik játékkal komolyabban foglalkozunk, nagyon viccesnek találtuk ezt a dolgot. Persze ettől még lehet ez kereskedelmi siker. Két mondatban összefoglalva a sót, nagy forradalom nem volt, mindenki biztonsági játékot játszik, mindenki a másikat figyeli. Egyedül talán ez a game streaming dolog volt, amit itt az elején mondtam, ami gyakorlatilag szenzációként felfogható. Nagyon szép játékok jönnek, új játékok jönnek, ezek között is a Beyond Two Souls a legnagyobb szenzáció, de hát arról majd beszámolunk, ha megjelent. Körülbelül ennyi volt az E3 ebben az évben. A játékvilágban nagy dobás volt 2003-ban a Steam nevű rendszer, amin keresztül online lehetett vásárolni digitális játékokat. Ma már több mint 1500 tétel található ebben a tartalomkezelő rendszerben, és a Forbes adatai szerint a Steam's eladások nagyjából 50-70%-ban járulnak hozzá a digitális terjesztés 4 milliárd dolláros piacához. A rendszer azonban csak Windows-t futtató PC-n és Macintoson volt elérhető. Az új hírekkel Borek András érkezik. Nagyon érdekes, itt a napokban nem fölröppent egy hír, hanem az egyik ilyen geek online lapnak az újságírója, a cégnek az egyik vezérét, Gabe Newell-t megkérdezte, hogy na és jön-e a Steam-es Linux kliens? És erre a válasz csak annyi volt, igen. És ennyi volt a beszélgetés. Ami... Ez jól meg volt konstruálva előre, nyilván teljesen spontán volt. Ez egyébként teljesen spontán volt, tehát senki nem várt erre választ, tehát azért volt ez nagy meglepetés, mert nem vártak erre semmilyen választ. Azt régóta sejteni lehetett, hogy valami készül. Ugyanis a Mac-es kliensben benne voltak olyan dolgok, amik azt engedték sejtetni, hogy valamikor jön Linuxra. És azért valljuk be, már másfél-két éve megy a találgatás, hogy mikor jön ki Linux platformra és a Steam rendszer, és most ezzel megerősítették, hogy 2012 második felében bizony itt lesz. Ugye te is említetted, hogy hihetetlen nagy piacról van szó, a Steam rendszernek ugye a fejlesztője az a Valve nevezetű cég, és hát nagyon nagy pénzek vannak ebbe az egész platformban, mert ez nem csak játékterjesztésről szól, hanem ez chat, ez egy disztribúciós rendszer, ez egy játékszerver, és még sok egyéb más. Egy közösségi oldat, abszolút, tehát összehozza az ember. Tehát ilyen webkettes interaktív játék volt tulajdonképpen, ilyen videójáték. Igen, egy ilyen minden egybe. Tehát ami a játékhoz kell, az minden benne van, a disztribúciótól kezdve a fórumokon át, a cseteléseken. A szervereken, ha szervert akarsz indítani. A csapatoknak a szervezése, tehát minden elérhető ezen keresztül. De ugye ez azért ebből a Linuxos világ ki volt zárva. Azért mégiscsak volt egy hasonló rendszer, ez a Desura, ami korán sem volt ilyen nagy, mint a Steam, de az viszont minden platformon elérhető volt, és igen jó kis indie fejlesztők csatlakoztak ehhez a rendszerhez, tehát azért ott is lehetett nagyon komoly játékokat beszerezni, és érezhetően egyébként a Desurának a megújulása után azért növekedtek a Linux platformon is az eladások. Valószínű, hogy a Steam-es fejlesztők is látják azt, hogy azért ebben van potenciál, mellesleg egyébként az Ubuntu áruházában is nőnek a játékeladások, illetve a Humble Bundle egyik ilyen nagyon nagy kedvenc jótékonysági célra is fordított ilyen disztribúciós megoldás is elég szép eladásokat produkál. Tehát millió dollárokról beszélünk, tehát nem apró pénzről, mindegyik oldalon, és ez azért már megmozgatja a fantáziáját a legnagyobbaknak is, és azt mondják, hogy na akkor, ha már egyébként amúgy is itt van egy ilyen félig kész valami, akkor álljunk elő az igazi nagy megoldással Linuxra. De most nyilván, hogy ennek a továbbfejlesztése lehet például, hogy nem csak játékot megcsetelünk, meg játszunk együtt, hanem esetleg mást is eladnak, más irányba is mehet, nem? Nem hinném, a Valve az kimondottan erre a játékos dolgokra állt rá, és azért, ahogy Gyú is mondta, hogy annak ellenére, hogy nálunk ugye a mi kultúránkban ez a játékos társadalom, ez mondjuk egy ilyen szubkultúra része, és nem annyira része a nagy gazdaságnak, de azért ebbe, ahogy te is mondtad, ez egy milliárd dolláros piac, tehát ebben mindenféleképpen érdemes gondolkodni, aki ebbe az iparágba, ebbe a játékiparba benne van. Egy dolgot azért tegyünk hozzá, hogy a Steamnek mi a praktikus előnye, hogy aki nem tudja, az is tisztában legyen vele. Ez egy olyan előfizetéses rendszer, mint amikor mondjuk a postafiókomhoz hozzáférek. Tehát a postafiókomhoz én hozzáférek Albániából, Tanganyikából, Tokióból, bárhol vagyok, ettől kezdve el tudom olvasni a leveleimet. A Steam egy hasonlóan működő dolog, bárhol lehetek a világon, viszem a kis laptopont, vagy ha nem is viszem, akkor egy másik gépen, bár ott van egy ilyen azonosítási procedúra, de nem bonyolult dolog. Attól kezdve az én komplett játék platform vagy portfólióm, az bárhol vagyok, elérhető. Mert a Steamen, ha már egyszer megvettem a magam jelszavával, meg adataival azt a játékot, akkor az én kis virtuális polcomon van, és bárhol is lakom, elköltözöm, senkit nem zavar, nem kell bepakolni egy dobozba, nagyon praktikus, sőt, adják hozzá a kézikönyveket, a mindenfélét, ott le lehet külön tölteni hozzá ezeket a dolgokat. Ez az egyik dolog, ami borzasztóan hasznos, a másik pedig, hogy Steam folyamatosan figyeli, hogy mik a legfrissebb, legújabb változatok, és nem nekem kell arra odafigyelni, hogy patcheljek, vagy egy újabb hibajavítást föltegyek, hanem olyan háttérben, miközben én játszom, ő simán megcsinálja ezeket a dolgokat. Tehát nekem, ha megvásároltam egy terméket, akkor ennek a terméknek a hogy hívják ezt, minőségbiztosítása, nem így hívják, támogatása, az folyamatosan zajlik, anélkül, hogy nekem ezzel törődnöm kéne, és azért ez egy hatalmas nagy dolog. De azért ez a vas, szóval nem mindegy, hogy milyen vason fut, tehát hiába megyek a világba, azért ott is meg le kell tölteni ezeket az upgrade-eket, patch-eket, vagy itt nem annyira számít, hogy... Hát a Steam maga egy keretrendszer, tehát annak gyakorlatilag mindegy, hogy min fut, hát az egy más kérdés, hogy a játékok milyen gépigényűek, de hát az játékonként változik. Én csak azt akartam hozzátenni, hogy konkrétan másfél éve nem veszek dobozos játékot, hanem mindent a Steamen veszek. Hihetetlen jó akciók és leértékelések vannak rajta, ráadásul néha ilyen csoportban, hogy egy-két-három játékot egyszerre megveszel, akkor az sokkal olcsóbbra kerül, mint hogyha külön-külön megvennéd őket. Karácsonykor vagy évvégén szoktak csinálni még hasonló ilyen elképesztetően 80%-kal le vannak értékelve a dolgok, tehát akkor vettem majd 10-12 új játékot, amikkel azóta se játszottam, de ott ülnek a polcomon, és egy szép napon biztos rájuk kerül majd a sor. És ebben a világban nincs olyan, mint az autóban, hogy mit tudom én, flotta kedvezmény, tehát hálózati játék, 10 összeálltok, és de bizony van, jó, hogy mondod. Vannak 4 fős, meg 10 fős csomagok, tehát amikor megjelenik egy ilyen hálózatos játék, ami kimondottan arra van kitalálva, hogy multiban játszunk vele, akkor mondjuk 1 főre $5, a 4 fős csomag az meg 15, a 10 fős az meg mit tudom én 20. Hozd a haverod is. Így, pontosan. Másik dolog egyébként, amiért valószínű, hogy ugye erre a döntésre adta a fejét a cég, hogy ugye kijön a Linux platformra, és ugye az egyik az, hogy viszonylagosan könnyen tudja egyébként adaptálni a Mac után a dolgokat Linuxra, tehát technikai oldalról nem egy olyan túl nagy kihívás, fogalmazunk így. A másik pedig, hogy azért a Linux felhasználók tábora azért szépen lassan, de azért növekszik. És ugye még évekkel ezelőtt az 1% alatti felhasználó táborról beszéltünk, ugye talán valószínű annak is köszönhető, hogy nem egy kérdés, hogy milyen operációs rendszert használsz, mert szinte ugyanazokat a programokat, ugyanazokat a szolgáltatásokat eléred bármelyik operációs rendszerről. Így aztán a Linuxnak ugye a felhasználó barátsága miatt is, meg hát ugye az árérték aránya miatt is egyre jobban nő a felhasználó tábora, és bizony láttam olyan méréseket, hogy helyenként megközelíti a Mac felhasználóknak a táborát. Ugye ők se azért duskálnak olyan nagyon, tehát ott is 5-6-8-10% alatt arányról beszélünk azért a PC-khez képest, de mindenféleképpen egy olyan piaci rés, amiben be lehet nyomulni, és még egyszer mondom, hogy ami működik már Linuxon hasonló platform, azért az hozza a bevételt, tehát hogyha ebbe belép a legeslegnagyobb terjesztő, valószínű, hogy elég rendesen beindítja majd a kaszáját. Engem inkább az a része érdekel a dolognak, hogy nyilván attól, hogy a Steam eljön Linuxra, ettől még azok a klasszikus Windows játékok, amik most csak Windowson játszhatók, nem lesznek ilyetlen Linuxon is játszhatók. Tehát itt az a kérdés, hogy lesznek-e igazából alkalmazások. És érdekes módon én azt figyelem meg, hogy nem a nagy játékfejlesztők jönnek ki ezekre az alternatív platformokra játékokkal, hanem pont a független kicsi fejlesztők, a kicsi játékokkal, amik gyakorlatilag szinte minden platformon, Macintoson, Linuxon és Windowson is egyaránt egyszer elérhetők és kipróbáltok és játszhatók. Ehhez azért két dolgot még tegyünk hozzá. Gabe Newell-ről köztudomás, hogy ő nagy Linux kedvelő. Tehát már régóta azért ez volt az egyik fő pletyka forrás az ő asztalán. A laptopról van egy ilyen legenda, hogy ott Ubuntu fut már nem tudom én hány éve, amin ő dolgozik. A másik dolog pedig, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy egyre inkább multiplatformá válnak ezek a motorok, amelyeket a játékokhoz használnak. Nemrégiben még az Unreal Engine-t is, meg, ami most a legnépszerűbb, azt is meggyanúsították, hogy Linux alá készül, de például a Unity, ami egy nagyon-nagyon jó motor, az Linux alá bármikor most már elérhető, és egyre több ilyen nagy, gyakorlatilag profi fejlesztő eszköz használható Linux alatt. Ez azt jelenti, hogy elkészítenek egy játékot, és ennek az átírása Linuxra nem egy évig tart, hanem csak néhány hétig, vagy rövid ideig, és kevés erőforrást kell hozzá felhasználni, annyit pedig egy Linuxos Steamen simán vissza fog hozni a játék pénzügyileg. Ebbe a cikkbe, amiben be volt idézve ez a viszonylag rövid kétmondatos beszélgetés, ebbe azért megemlítették, hogy meg nem erősített iparági pletykák szerint azért a Valve az eléggé nyomja a legnagyobb játékoknak a fejlesztőjét, hogy készítsék el az indulásra a legnépszerűbb és legkomolyabb játékoknak a Linuxos verzióját. Tehát amelyek, hogy a Steamen most nagy játékok, nagy valószínűséggel, ha nem is 100%-a, de szerintem az igen nagy része az egyből elérhető lesz. Nézd, hogyha már a saját játékaikat kiadják Linuxon a Portal 2-t, vagy esetleg jön Half-Life 2 epizód 3, vagy Half-Life 3, már az sok százezerrel fogja a Linux felhasználók táborát megnövelni. Igen, pont ezt akartam, ez óriási lökést fogadna a Linux platformon. Második hete foglalkozunk egy koppenhágai zenekarral, a Press Play on Tape nevű zenekarral, akikben ugye az az érdekes, hogy a C64-es, a Commodore 64-es játékok zenéjét dolgozzák fel, de az külön izgalmas, hogy olyan zenészek is vannak benne, akik még nem is használtak lehet C64-et. Folytatjuk a sorozatot Spányik Balázsral. Így van, tehát a Press Play on Tape tagjai között van olyan ember, akinek nem volt gyerekkorában C64. Ezt ugye megbeszéltük az előző adásban, hogy Koppenhágából származnak, az egyetemen jöttek össze, és valamikor a 90-es évek végén kezdtek el együtt zenélgetni, és aztán 2001-ben robbantak be. 2002-ben jelent meg az első nagylemez, és 2003 tavaszán kezdődött el a találgatás, illetve a pletyka, hogy már készül a második, és válogatják rá a számokat. És végül 2003 decemberében jelent meg a Runstop Restore című lemez. Ugye az előző adásban is elmondtuk, hogy mitől volt Loading Ready RAM az első lemeznek a címe, most elmondom, hogy mitől Runstop Restore a másodiké. Szintén C64-es szakkifejezésről van szó. A billentyűzeten a bal oldalon volt a Runstop gomb, jobb oldalon a Restore, és ez volt az úgynevezett meleg reset a gép újraindítására. Tehát, hogyha ezt valaki egyszerre lenyomta, akkor a gép megpróbált visszakerülni alapállapotba. Gyengébe kedvéért Alt-Control-del. Valóban, csak a C64-es megfelelője. Úgyhogy ezzel a címmel, hogy a Launch Top Restore jelent meg a második lemez. Most a dolog érdekessége, hogy azért addigra, amire ez 2003 végére, a Crespillon Tapper egy nagyon népszerű zenekarnak számított, több élő fellépésen is túl voltak, úgyhogy nagy meglepetésre nem számíthattunk akkor, amikor örömmel, megvéve a CD-t, először beraktuk a CD lejátszóba, és megszólalt ez. Bocsánat, hogy közbeszólok, pont múlt héten játszottam a Hyperbollal. Képzeld el, valahogy így eszembe jutott, hogy én Hyperbollozni akarok 20 év után, és pont múlt héten játszottam, ez zseniális. Hát szóval ez a lemez egy kicsit más lett, és a kicsit más, ezt nagyon idézőjelbe rakom, mint az előző. Úgyis a fiúk elkezdtek kísérletezni. Nem csak azzal, hogy elkezdtek énekelni. Az előző lemezen egyik számon, amit már egyszer beszéltünk róla, volt egy icipici kis ilyen dallamra, vagy hangrészlet, amikor énekeltek valamit. Ez a lemezen nagyon sokat énekelnek. Tehát több olyan számon, amihez ők írtak maguk szöveget. Tehát itt arról van szó, hogy az eredeti C64-es játékok zenéjéhez ők írtak szöveget, és ezt most föléneklik. Vagy ők, vagy valaki más a háttérben így kórusban. De ezek a szövegek is persze kapcsolódnak a C64-hez. Igen, sok esetben kapcsolódnak a C64-hez. Aztán másrészt, ez, amit most hallottunk, ez egy mashup volt. Tehát az is durva, hogy 2003-ban még azt sem tudtuk, mi az, hogy mashup. Ez két különböző C64-es játék zenéje volt, zseniális módon összeütközve. Az egyik a Gyu által is említett Hyperball, a másik pedig a Mission AD. A Hyperball az ugyan futurisztikus sportjáték volt, űrhajósokkal, ilyen kosárlabdaszerű. A Mission AD pedig egy ilyen mászkálós, lövöldözős akciójáték. Úgyhogy egyrészt énekelnek, több számban is, megtalálta rajta az Arkanoidnak a zenéje, az egy szintén egy klasszikus falbontó tenisz volt, a Phantom of the Asteroid, ami szintén egy akciójáték volt, abban is énekelnek, ahhoz is írtak szöveget, és így szépen lassan elérkezünk a Defender of the Crown-hoz. A Defender of the Crown az egy zseniális, klasszikus C64-es játék, valószínűleg aki életében látta, emlékszik rá, mert több szempontból is meghaladta a korát. Gyakorlatilag a stratégiai játékunk az elődjeként tekintünk rá. Egy olyan játékot kell elképzelni magunk elé, amely az Ivanhoe idejében játszódik Angliában, a szétesett Angliát kell egyesítenünk, mint lovag, Robin Hoodék kis háttér támogatásával, de a lényegében lovagi tornákon, illetve kardozással, tehát kardos csatákban legyőzni az ellenséges tartományok vezéreit, és oda a saját csapatainkat betelepíteni. Ez C64 ugyanis óriási siker volt, Amigán dettó óriási siker volt, sőt, aki kíváncsi arra, hogy mi a különbség a C64 és az Amiga grafikai képességei között, annak érdemes megnéznie a nyitó képernyőjét a játéknak, mind a kettő fönn van YouTube-on, mert ott érezhető először igazán ilyen állelejtő módon, hogy az Amigának milyen brutálisan jó grafikája volt. Tehát ott gyakorlatilag egy kőfalra van kiírva aranybetűkkel a Defender of the Crown, és az Amigán az tényleg kőfal is tényleg aranybetű, hát a célta egyen meg, amit szegényből ki lehetett hozni. Nagyon klassz volt ez akkor, csak ma már egy kicsit megfáradt. Szóval mi az érdekesség a Defender of the Crown-nak ezen kívül az, hogy semmilyen zenéje nem volt. Arra valószínűleg senki nem emlékszik a mai napig. Hallgassuk meg, hogy szólt ez eredetében. Szóval ez egy ilyen középkori jellegű ilyen műtyörgés. Hogyan kerül föl ez egy rockzenekar második nagy lemezére? Hallgassuk meg! We shall go forth with lance and the sword, fighting for your honor, my lord. Very good. You have to raid, rescue a maid. Yes. Bring her home, she's not alone, cause now you have it. Szóval ez egy a cappella feldolgozás volt, ami eléggé meglepő a dán örültektől, de simán belefér a képbe. Mint hogy belefér a képbe az is, hogy a Bionic Commando című játékból egy ilyen karibi táncra perdítős ritmus szekciót csináltak, és a Vízból című szintén remek játéknak a rekordista zenéjéből csináltak egy ilyen teljes csacsata feldolgozást, de az is, hogy nem tudsz egyenleset lépni az utcán, amikor a füledben szól, mert muszáj rá rá olyat lépni, hogy szóló adta tényleg a csacsata. Az is nagyon zseniális volt. De nem csak vidámság van a lemezen, a Nemesis the Warlock című játéknak, ami szintén egy ilyen elég meghatározó jellegű játék volt abban az időben, szintén egy ilyen platform akció, tehát ugyanez a több szinten ugrálós és lövöldözős és küzdős, de nagyon szépen ki volt dolgozva, grafikailag, még a C64-es képességekhez képest is. Ennek nem más, mint a Rob Hubbard készített egy komoly 7 perces zenét, nem olyan vidámi, mint amiket eddig még a Hubbardtól hallottunk. Nem lövöm le előre, hallgassuk meg először az eredetit. Szóval ebből a Presbyterian Tape készített egy nagyon komoly, nagyon erős rockballadát, de az igazi, amikor minden hang egy a helyén van, és húzzák a gitárok, és így megállsz egy pillanatot, és elgondolkozol az élet értelmén. Hallgassunk bele! Még egy érdekesség a Nemesis the Warlock-kal kapcsolatban, hogy másfél órás a végijátszása a YouTube-on, 8 különböző részben van fönt, azért ez nagyon ritkaság számba ment a C64-es időkben, általában olyan 18-20 perc volt a játékok végijátszása, tehát hogy már hogyha az ember tudta, hogy mit kell csinálni nyilván, de hogyha megnézitek a YouTube-on, akkor általában egy C64-es játékot olyan 18-20 perc alatt játszanak végig, vagy 10-20 perc alatt, ennek pedig komoly másfél óra, tehát ezért ez egy elég komoly játék volt. És akkor végül még gyorsan egy teljesen új stílus, egy akkoriban nagyon jellemző zenei stílusról kell beszélnünk, ugyanis voltak olyan játékzenék, amik ilyen úgynevezett loopok voltak. A loopot úgy kell elképzelni, hogy ilyen félperces, egyperces kis tingli-tangli fülbe mászó dallamocska, ami lemegy, és aztán kezdődik előre, és ez megy az egész játék során folyamatosan, úgyhogy egyrészt megőrülsz, mire 10 percet játszottál vele, mert annyiszor hallottad, másrészt, amikor másfél óra múlva fölállsz a gép mellől, akkor még mindig ezt hütyölöd, vagy ezt dúdolod, mert annyira belemegy a fejedbe. Hogy lehet egy ilyen számot földolgozni egy albumra? Mondok két nagyon klassz játékot, amiben ilyen a zene. Az egyik az a The Way of the Exploding Fist, ami egy óriási klasszikus volt, az első nagy karatés játék volt. Úgyhogy aki ezt a nevet meghallja, az azonnal haptágba vágja magát, elkezd a hajlongani, és utána rögtön támadó állásba áll, mert tényleg az első ilyen joystick szaggató játék volt. Ennek is ilyen tipikus zené van, szerintem mai napig mindenki el tudja dúdolni, és gyakorlatilag 20 másodpercenként visszatér az eredetibe. De amit meg akarok mutatni, az a Fairlight című játéknak volt a zenéje, amely játék szintén zseniális. Érdemes megnézni a YouTube-on a belőle készült videókat, mert grafikailag nagyon durván meghaladta az idejét. Egy teljesen monokróm, de háromdimenziós, izometrikus háromdimenziós kalandjátékról van szó, hihetetlen kidolgozott grafikával, és ehhez képest volt egy egyperces kicsi zenéje, amely így szólt eredetileg. Gyakorlatilag azért volt ilyen érdekes, ilyen loopolós zenéje ennek a játéknak, mert eredetileg ez egy Z-spektrum játék volt, ott pedig a zene egy sokkal kevésbé markáns, inkább csak ilyen prüntyögés, vagy inkább ilyen zajongás volt, azért lehetett ilyen kevés zenével egy jó játékot eladni 64-esen is. Uh-huh. Szóval, hogyha ezt egy rockzenekar úgy játssza el, hogy lejátsza egymás után kétszer pont ugyanúgy ezt a kicsi dallamot, akkor ez baromi unalmas lesz, úgyhogy az egyetlen megoldás, hogy nem ugyanúgy játsszák el kétszer egymás után. Úgyhogy hallgassuk meg lesz az elejét. Thank you. ez egy olyan teljesen normális, egyszerű zenekari feldolgozásnak tűnik, és akkor most nézzük meg a második körbe, hogy hogyan szól ez, amikor másodjára szólal meg ugyanez a dallam. Nekem az jutott erről eszembe, hogy csengő hangok, ez kiváló. És hogyha az első körben nem veszed fel a telefont, amikor másodjára felugra a telefon 5 centire az asztaltól, és már mindenki odafordul, hogy mi ez, akkor már ugrasz, hogy elkapd és fölved. Úgyhogy ezen kívül is még számos zseniális alkotást található a Ránstop Restore-on. Többek között rajta van a Crazy Comets, ami egy hihetetlen nagy Rob Hubbard sláger, és majd egy külön műsorban foglalkozunk vele. Valamint a Comic Bakery, amiről ugye 8 évvel ezelőtti adásban már beszámoltunk, abban az a bizonyos boy band jellegű videó, és szintén majd egy külön adást szentelünk neki, mert az egy tényleg akkora klasszikus lett, és a Press Pillon Tape feldolgozás nem kevésbé. Úgyhogy ajánlanám mindenkinek meleg szívvel, hogy szerezze be a Ránstop Restore-t, az a baj, hogy szűrén szállán elfogyott, és egy darabot nem lehet már belőle kapni. Lassan megszokjuk, hogy Kevin barátunk mindenféle érdekes elektronikus hangzást hoz a netidőkben, meg hangszereket is. Ezúttal bemutatja nekünk a folyamatosan emelkedő, vagy folyamatosan süllyedő hangmagasságú hangokat előállító szintetizátort, és kiderül, mi is az az additív szinti, hát nagyon sokan ezt addiktívnek mondanák, de hát lehet, hogy rá is szoktak már erre a hangzásra. Szerintem rögtön az elején demozzunk bele egy kicsit. Hallgassunk akkor bele egy ilyen folyamatosan emelkedő hangba. Ezt egyébként a végtelenségig lehetne folytatni, ugyanis pontosan az a trükkje a dolognak, hogy ez egy Shepard Tone nevű audio illúzióra épül, tehát valójában itt nem arról van szó, hogy van egy hang, ami folyamatosan egyre magasabb frekvencián szólal meg, hanem van egy komplex hang, aminek a hangképe változik folyamatosan. Olyasmi illúzió ez egyébként, mint Eshernek a képei, amikor mondjuk van a folyamatosan körbe-körbe felfelé haladó lépcső például. Egyébként ezt a szintetizátort egy Oli Larkin nevű programozósa ezt csinálta. Mutatok vele még példákat, hogy milyen érdekes hangokat lehet vele kihozni. Ezt te modulálod, tehát te tekergeted? Most állítottam azt, hogy gyorsabban haladjon lefelé. Rengeteg paramétert lehet itt beállítani. Van egy olyan hang is, amin már nem feltétlenül egy hang, de érdekesen ugyanezt a Shepard Tone illúziót mutatja be. Hogy ez hogy működik, arra mutatnék nektek egy pár példát, mert nagyon érdekes, hogy a hangok, már többször beszéltünk róla, hogy a hangok azok hogy épülnek föl, és egy komplex hang az valójában nem csak egy, hanem nagyon sok különböző frekvenciából épül föl. Lényegében, amikor bármilyen hangot hallunk, akár legyen a zongora, hegedű, vagy bármilyen általunk ismert hangot, az sok-sok színusz hullám összegeként tekinthető. Van egy alaphangja mindig ezeknek, ami adja azt az érzetet számunkra, hogy mi az a hangmagasság, amit mi érzékelünk. Ez egy sima színusz hang, és ezt hívják alaphangnak, és erre az úgynevezett felharmonikusok épülnek rá, ami az alaphang frekvenciájának a többszöröse, tehát kétszerese, háromszorosa, négyszerese, ötszöröse. És ez adja meg például a duda és a hegedű közötti különbséget? Igen, pontosan ez adja meg a különbséget. Egy C hangnál mondjuk. Tehát most például így, hogyha mutatok egy ilyet, hogy van egy ilyen, ez egy sima színusz 340 Hz környékén, és akkor hogyha mondjuk annak a dupláját is bevesszük már a képbe, akkor háromszoros felhang, négyszeres, ötszörös, hatszoros, halljuk, hogy változik a hangkép. Viszont az az érdekes, hogy ettől még ugyanúgy tudjuk használni, tehát és az alaphang frekvenciája az, az annyira domináns lesz, hogy a hang színe az hiába változik mondjuk a hangnak. Tehát tulajdonképpen most Kevin, mint egy ilyen festő ecsettel rajzolja fel, harmonikusokat húzza fölé. Ez kicsit ellentétes azzal, amiről a múltkor beszéltünk pár hete a spektrális szintézisről, amikor egy radírral töröltük ki a felharmonikusokat. Igen, pontosan az a lényeg ennek, hogy hangokat általában két úton tudunk generálni, vagy valamiből létrehozzuk, különböző hangokat adunk össze, ezt hívják additív szintézisnek, tehát amikor különböző frekvenciájú hangokat, különböző frekvenciákat összeadunk, és abból kijön egy új hangkép, illetve van azt pedig szubtraktív szintézisnek hívják, amit a múltkor is próbáltunk, amikor van egy adott hangunk, és abból a különböző frekvenciák kivonásával próbálunk másfajta hangot csinálni. Tehát ez az additív és a szubtraktív közötti különbség. És igazából egyébként az az érdekes, hogy a Shepard tone effektus az pontosan arra épül, hogy lefogunk egy hangot, és ezeket az alapfrekvenciákat és a felharmonikus frekvenciáknak egyfajta folyamatos hangosítása, halkításával tudja azt elérni, hogy folyamatosan emelkedőnek vagy csökkenőnek tűnjön a hang. Esetleg hallgassunk példát is ezekre, amit rendes megjelent zenékben voltak. Például Björknek a tavalyi albumán volt a Cosmogony című szám, aminek a végén egy ilyen Shepard tone effektussal úszik el a semmibe lényegében a zene. Ez úgy történik, hogy egy hangmintát vesznek a kórusból, aki lehet, hogy egy konkrétan létező kórus, és utána ezt viszik tovább, vagy ez az egész szintézis? Ez nagyon úgy tűnt, mintha egy kórus lenne modulálva. Érdekes módon ez a szintetizátor, ez az Endless Series szintetizátor, ez is tud bejövő hangot modulálni, és bejövő hangfrekvenciáit egy ilyen szép görbe alapján megoldani, hogy az így felfelé vagy lefelé menjen a hangmagasságban. Tehát, hogy az, hogy ők hogy csinálták, azt arról nincsen így tudásom. De ez inkább ilyen effekt jellegű volt, ugye ezt lehetett is hallani, hogy inkább így elúszik az egész kórusa semmibe. Ritkán szoktam mondjuk ilyen saját zenéket mutatni, de pont ez érdekes, hogy most csináltam egy ausztrál duónak egy remixet, amiben volt eleve már egy ilyen végtelen nített fölfelé haladó hang, az a nevük, hogy Mindbuffer, és akkor hallgassuk meg ezt a számba, biztos mindenki hallani fogja a háttérbe, fölfelé ilyen csilingelően fog haladni a hang. Illetve még egy érdekességet mutatnék, ami azért érdekes, mert hogy ezt nem csak ilyen hangszintéziseknél lehet megoldani, hanem ezzel kísérletezett már régebben Bach is, ami nem tavaly volt, ugye. Ő írt olyan kánont, aminek pontosan ugye az a lényege, hogy a különböző szólamok ismételgetik az előző szólamot bizonyos eltolással, és csinált olyan kánont, ami a szólam folyamatosan emelkedik, és minden egyes kör után egy hanggal már följebb megy, és amikor vége fölér egy oktávot, akkor már nem egy oktával följebb lesz, hanem megint vissza fog térni az alap hanghoz, de úgy, hogy az ember észre sem veszi. Tehát, hogy igazából ezt nem csak a felharmonikusokkal való trükközéssel lehet megoldani, hanem egyszerűen meg lehet oldani hangszerelési és komponálási technikákkal is. Thank you. Egyébként előbb említettem Eschert, és van Douglas Hofstadter amerikai tudósnak egy könyve, amit lehet, hogy ismertek is, az a cím, hogy Gödel Escherbach, ami pontosan ebből a témából indul ki, ezekből az ilyen végtelenített loopokból, és ő próbálja elemezgetni, hogy tudja az ember ezeket földolgozni. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidők.poster.hu címen találhatják. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották. Jövő héten megint jövünk a Viszonthallásra.